Autopromocja. Subiektywna historia polskiego jazzu według Jazzpospolitej. Koncert przygotowany dla Filharmonii Szczecińskiej. Jazzpospolita, Atom String Quartet i soliści. Zapraszam na retransmisję tego wydarzenia w Trójce już dziś od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. After Party. Opaline i fragment albumu Drift Archives Volume 1. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś posłuchamy muzyki ilustracyjnej na pograniczu, gdzieś między niebiańskim spokojem muzyki relaksacyjnej, muzyki ambient, a rozdygotaną elektroniką dla miłośników syntezatorów modularnych, elektroniki spod znaku IDM, krautrockowej szkoły syntezatorowej również. Na początek Opaline, czyli Hunter P. Thompson. Nie mylić z Hunterem S. Thompsonem. To artysta z Portland w stanie Oregon, występujący również jako Akasha System. Jego nagrań w bardzo śladowej ilości słuchaliśmy już w ramach naszych spotkań w audycji After Party. Dziś muzyka Huntera Thompsona wypełni nam właściwie w całości pierwszą godzinę dzisiejszego spotkania. Będzie to zatem teatr jednego aktora. Drift Archives Volume 1 i Opaline. Kolejny fragment tej płyty przed nami. Thank you. Utwór Six z kompilacji Drift Archives Volume 1 to Hunter P. Thompson, występujący jako Opaline. Wysłuchaliśmy kilku nagrań, które Hunter P. Thompson nagrał jakby przy okazji, a teraz rzecz bardziej konkretna. Album Spatial Awareness, wydany w roku 2015 dzięki wytwórni Psychic Troubles, pochodzącej z Kingston w stanie Nowy Jork. Album Spatial Awareness i dwa jego fragmenty, różniące się znacznie od tego, co Hunter P. Thompson miał nam do zaoferowania na swoich wcześniejszych dokonaniach. Zaczynamy od utworu Awaiting Levitation. Thank you. Waiting, Levitation i Hunter P. Thompson, występujący jako Opaline. To fragment albumu Spatial Awareness, wydanego przez wytwórnię Psychic Troubles. Wcześniejsze płyty Huntera P. Thompsona, czyli Projector Mapping oraz Shade Virtual, to albumy, na których znajdziemy krótsze formy, bardziej skoncentrowane na intensywności niż na rozmiarach. Natomiast album Spatial Awareness, w gruncie rzeczy, jak sama nazwa wskazuje, każe nam myśleć o przestrzeni, orientować się w tym, ile jej zapewniono nam dookoła. A zatem Hunter P. Thompson postanowił w pełni wykorzystać przestrzeń, którą oferuje format, z którego korzystał tym razem, czyli 30-minutowa kaseta magnetofonowa. I wypełnił dwie strony tej kasety absolutnie do ostatniej sekundy. Druga część tej płyty w tej chwili przed nami to utwór Clearing Beam, druga strona albumu Spatial Awareness. Thank you. Clearing Beam i ponownie Hunter P. Thompson występujący jako Opaline, to fragment Spatial Awareness wydany przez wytwórnię Psychic Troubles. Hunter P. Thompson to artysta, którego muzykę znajdziemy w wielu katalogach, między innymi w katalogu wytwórni Constellation Tatsu, doskonałej kalifornijskiej wytwórni, którą znają Państwo również z naszych spotkań w audycji After Party. Ale muzyka Opaline do znalezienia również w katalogach m.in. Finery Tapes, Habitat Tapes i Twin Springs Tapes. Wspólnym mianownikiem tych trzech wytwórni są oczywiście kasety magnetofonowe. W tej formie muzyka tego typu ukazuje się bardzo często. W ogóle kasety ostatnio ukazują się znacznie częściej niż jeszcze miało to miejsce dekadę temu, czy 15 lat temu, kiedy to kasety właściwie zniknęły zupełnie. Dziś wiele niezależnych wytwórni sięga po ten format, ale również duże wytwórnie płytowe zorientowały się, że warto od czasu do czasu zainwestować w edycję płyty w formie kasety magnetofonowej, bo to format, który z wielu pozamuzycznych powodów wraca do łask i znajduje coraz więcej nabywców. Opaline, tym razem album Open Source, rok 2015, to wytwórnia Hacktivism Records z Ann Arbor w stanie Michigan. Zaczynamy od utworu Returning.